Unasikiliza Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Rais wa Jamhuri ya Burundi haona kwamba hana washirika waaminifu ndani ya serikali. Vinara wa vyama UPRONA na RANAC wamuomba kujumuisha washirika kutoka vyama vingine vya kisiasa, mashirika ya kiraia pamoja na wataalamu. Uhaba wa umeme, ubovu wa mtandao wa internet ni baadhi ya changamoto zinazoathiri vibaya shughuli za wadau katika swala la ulipaji kodi na ushuru. Hayo yalielezwa Jumanne hii wakati wa kuidhimisha siku ya mlipaji ushuru ya mwaka wa 2023. Na baraza la seneti la Burundi limeidhinisha watu saba watakaounda tume ya uchaguzi. Miongoni mwao Prosper Ntahorwamiye, katibu mkuu wa serikali, pamoja na Sylvestre Nyandwi aliyekuwa mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Anselme Irambona, studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baraza la Seneti la Burundi limeidhinisha watu saba watakaounda tume ya uchaguzi nchini Burundi. Watu hao ni Prosper Ntahorwamiye, katibu mkuu wa serikali hadi sasa, Sylvestre Nyandwi aliyekuwa mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi, François Bizimana, Leonidas Ndayiragije, Victoire Nahimana, Odete Bizumuremyi pamoja na Gabi Bugaga. Na tume iliyoandaliwa ili kusaidia baraza la seneti kuchunguza kwamba sera ya kabila inatakiwa kuendelezwa au la katika katiba, inaona ni vizuri sera hiyo iendelezwe. Hayo yanajiri katika ripoti iliyowasilishwa na tume hiyo katika kikao cha baraza la seneti Jumatano hii mkoani Gitega. Na rais wa Jamhuri ya Burundi haona kwamba hana washirika waaminifu ndani ya serikali. Amesema hayo Jumanne hii katika maadhimisho ya siku ya mlipa kodi ya 2023. Evariste Ndayishimiye alisikitika pia kuwa hana chaguo la kubadilisha maafisa wanaostahili. Kwa ajili yake uteuzi mpya unakuwa mbaya zaidi kuliko washirika anaobadili. Tumsikilize anatafsiriwa na mwenzetu Romard Niyo Yabivuze. Wizara ya biashara haiturahisishi lolote. Waziri, chukua masuala mikononi, huna wakurugenzi. Tungekuwa na mkurugenzi wa kimataifa, tungepeleka nje maparachichi. Lakini mpate wapi? Mtakaye mleta ni sawa na yule. Anasema, ulikuwa unakula wapi? Wanakabidhiana tabia ya ubadhirifu. Hawawezi kunifichulia kunako fanyika ubadhirifu. Kwa sababu gani? Shirika BBN linaweza kusema ingiza bidhaa za yule, hizi nitatangaza kuwa hazikidhi viwango wakati ni bidhaa sawa. Kuna mbinu, vitu vibaki bandarini, wewe ondoa hapa uuze, baada ya kuuza nitaruhusu vitoke. BBN hariji kuzuia bidhaa zisiingie. Watumishi wa Ober wananisimulia hayo kuwa fulani aliingiza kama hizi, ubora sawa, kwa nini unamkataza? Ober nasema mimi sina mamlaka, shirika BBN limezuia. Tulikwenda kuchukua sampuli za vitu vyote alivyoruhusu kuingia na kwenda kufanyia vipimo katika maabara sio ya jua. Niambieni, nitatumia tochi gani kumulika ili kutambua Murundi wa kweli nayeweza kumuamini nikisema ninalala na nina uhakika anasimamia? Nani nitampataje? Ni mfumo wa digitali. Mfumo wa digitali ndio mwafaka wa yote. Nitakuwa ninaangalia mambo yote kuanzia kwenye duka ulikonunulia, harama za kununua, nikishuhudia hadi hapa. Pasiwa wa kunilalamikia kwa nini niliwateua. Mimi ninawajuaje? Kwa sababu nikiteua ninayowajua watasema ninapendelea, maana nitaangalia ndugu tuliyesoma pamoja, yule tunayokutania kilabuni au mgahawa, ama rafiki wa rafiki yangu, kwa sababu rafiki yangu ndiye ananiletea akisema kuna mtu mwadilifu. Kuna ugonjwa tulioona nchini Burundi, rafiki yako hakosei. Aliyekuwa akisikika ni rais wa Jamhuri ya Burundi akitafsiriwa na mwenzetu Romard Niyo Yabivuze. Na chama RANAC kinamuomba rais wa Jamhuri ya Burundi kuangalia pande zote, ikiwa kwenye vyama vya siasa au mashirika ya kiraia, ili kujumuisha watu wenye uwezo katika nafasi muhimu na za kiufundi. Haroizi Barichako, kinara wa chama hicho, anahakikisha kwamba katika vyama mbalimbali vya kisiasa kuna watu wazalendo wenye uwezo wa kutekeleza maoni ya kutendea kazi ya kuendeleza nchi. Tumusikilize, anatafsiriwa na Placide Niyomwungere. Iyo mvugo wa mkuru w'igihugu katika chama Ranake, tunashangazwa na kauli hizo za rais wa jamhuri. Rais ana nia nzuri ya kuendeleza nchi, lakini inasikitisha kusikia akilalamika na wakati ana uwezo wote wa kufanya anachotaka kulingana na sheria. Kuliko kulalamika, rais yapashwa kuona mbali na kuchunguza pande zote badala ya upande mmoja wa chama chake madarakani. Yaweza kuwateua wenye ujuzi na elimu bora kutoka katika vyama vya siasa vyote, katika mashirika ya kiraia, hata katika wale wasiokuwa na ajira wakifanya kazi kibinafsi. Mimi nakiri kuwa rais akiamua tu anaweza kuwatewa watu ambao wanaweza kuwajibika vizuri, kwa sababu nchini kuna wasomi wazalendo kibao wanaoweza kumsaidia na kumtii kuliko wengine. Tatizo iliyopo ni ile ya kutizama upande wa chama chake tu, ambapo wanafahamiana zaidi na kutania wakikumbushana hali ya zamani ya mapigano, namna walikuwa wakicheza na kadhalika, wakifikiri kuwa hali ya ujamaa bado ingali ile ile. Hakuna utani na rais. Hao ndio sasa wanasahau na kutilia maanani hayo hayo. Ndio maana tunamuomba rais asilalamike, afanye kazi. Wale ambao hawafai awaondoe na ateue wengine. Aje kurondera abantu bamufasha. Aloizi Barichako, kinara wa chama Ranake, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Na kulingana na chama UPRONA, rais wa Jamhuri ya Burundi anapaswa kujumuisha wataalamu au raia wa vyama vya kisiasa vingine pembeni ya chama tawala. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anaona kuwa kwa zaidi ya miaka mitatu madarakani ni watu muafaka kwa rais wa Jamhuri ya Burundi kuendelea kutekeleza mikakati yake ya maendeleo ya nchi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Gavana wa mkoa wa Ngozi anatahadharisha baadhi ya wafanyakazi wa serikali ambao wanachelewa kazi mkoani humo kwamba vikwazo vitawachukuliwa. Desire Minani alisema hayo Jumatano asubuhi baada ya ziara ya kushtukiza kuhusu huduma za ofisi mbalimbali. Kulingana na yeye, baadhi ya wafanyakazi wanachelewa sana. Ametoa mfano wa mahakama ya rufaa ya Ngozi ambapo mahakimu wawili kati ya 16 walikuwepo saa 1:40 asubuhi. Habari hii ni ya mwandishi wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na uhaba wa umeme Burundi na megawati 106 wa kati lengo la mwaka 2027 ni megawati 335. Ubovu wa mtandao wa internet ni baadhi ya changamoto zinazoathiri vibaya shughuli za wadau katika swala la ulipaji kode na ushuru. Alieleza Olivier Suguru, kinara wa chama cha shirikisho la biashara na viwanda la Burundi, Jumane hii wakati wa kuadhimisha siku ya walipa kodi. Katika swala la mtandao, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alitangaza kuwa anafanya mawasiliano ili kupunguza bei. Na zaidi ya tane 1,700 za pamba zilivunwa katika msimu wa kilimo wa mwaka 2022 kuelekea 2023. Ametangaza mkurugenzi wa kiwanda cha pamba katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano hii. Gustave Majambere anatumaini ongezeko la uzalishaji katika msimu jao wa mwaka 2023 kuelekea 2024, kwani maeneo ya kulima pamba yameongezeka kwa zaidi ya heka 2000. Na baadhi ya wakazi wa kata Kaziba, kijiji cha Bukeye katika tarafa ya Nyanza Lake mkoani Makamba, wanaeleza kukumbwa na bwawa la maji linalosalia hapo. Wakazi hao wanaomba uongozi wa tarafa na mashirika ya kihisani kuwasaidia kuchimba mfereji ili ili kumwaga maji hayo ya bwawa hilo lilipotokea mwaka 2021. Kiongozi wa kijiji Bukeye anatoa wito kwa wakazi hao kufanya kazi ya pamoja, ingawa anasema kuwa jukumu hilo ni la utawala wa tarafa. Hata hivyo, katibu tarafa wa Nyanza Lac anakili kutojua hali hiyo. Elize Kwizera ana mengi zaidi. Wakazi hao wakati ya Kaziba kijijini Bukeye tarafani Nyanza Lac katika mkoa wa Makamba wanasema kuwa wanashambuliwa na maji yanayokusanyika katika eneo hilo kutoka kwenye majengo mbalimbali wakati wa msimu wa mvua. Maji hayo yanasababisha baadhi ya kaya kuhama. Kiongozi wa kata hiyo Emmanuel Baranye Detse anasema kuwa maji hayo yalipotezea maisha watoto miaka iliyopita na kuogopa kwamba bwawa hilo linaweza likasababisha madhara mengine ikiwa kuathiriwa na magonjwa kwa mfano wa kipindupindu, kwani kutokana na mvua nyingi maji yanaenea hadi kayani na kujimwaga vyooni. Wakazi hao wanaomba waongozi wa tarafa kuwakarabatia mfereji ili usiendelee kubomoka au kuziba mvua inaponyesha. Mkuu wa kijiji cha Bukeye anakubali kwamba wapo waliopoteza maisha miaka iliyopita na kutaja kuwa bwawa hilo lilikuwepo tangu zamani na kupotea wakati fulani kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Watu walipokwisha sahau bwawa hilo liliibuka tena mwaka wa 2021. Wakati huo tarafa ilichangia kuchimba mfereji ili kuelekeza maji hayo ziwani Tanganyika. Anaalikia wakazi hao kujitolea ili wazibue mfereji huo. Kuhusu ukarabati wake, anaeleza kuwa swala hilo litatekelezewa kwenye kiwango cha tarafa. Katibu tarafa Marigoreti Langunda anasema kuwa hajui kitu juu ya habari hiyo. Nikilipoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera. Na kwa kuhitimisha habari hii ni kwamba mofolojia ya ardhi ya sekta ya Mugoboka ya kwanza jijini Bujumbura yenye umbo la kuteleza ndio chanzo cha mtiririko wa ardhi kuelekea mtoni Ntahangwa unaoonekana huko. Maoni ya Leonidas Nibigira, mwanamemba wa taasisi ya kupambana na majanga. Mtaalamu huyu anayehusika na kupambana na majanga anaona kwamba raia wanaoendesha shughuli kwenye milima inayopatikana juu ya mto Ntahangwa wanatakiwa kuhamasishwa kuhusu mbinu sahihi za kutumia milima hiyo. Omer Nduwayo ana mengi zaidi. Sehemu iliyo kwenye hatari zaidi ni eneo lililo juu kidogo ya soko kwenye barabara maarufu Sanzu karibu ya mto Ntahangwa. Baadhi ya nyumba za wakazi wa maeneo hayo zilibomoka na zile ambazo bado zipo ziko hatarini juu ya shimo kubwa. Wakazi wa maeneo wanadhani kuwa mvua nyingi zinazovuja ndizo chanzo cha kuporomoka kwa nyumba zao. Ukosefu wa mitaro ya maji pia ni shida mno kwa sababu maji hutiririka bila mpangilio, wanajuza wakazi hao, na mto Ntahangwa kusomba vitu vyote. Mvua inaponyesha usiku, wananchi hao huangaika mno na kuogopa kubebwa na maji. Wanaeleza kuamka na kuketi sebuleni wakikaa chonjo katika kusubiri wakiwa macho maporomoko yasiwavamie. Mteremko unaodhihirika maeneo hayo husababisha kasi kubwa ya maji ya mto Ntahangwa. Leonidas Nibigira, mwalimu kwenye chuo kikuu cha Burundi, anaeleza kuwa muundo wa eneo hilo, yani morfolojia yake, ni shida kuwa maji ya mto Ntahangwa yanakusanyika kutoka kwenye vijito vinavyojimwaga kwenye mto Ntahangwa. Kasi ya mtiririko wa maji hayo husababisha mafuriko mjini, kisa ni bondeni, na kuwaletea wanajiji maafa. Jambo jingine analotaja ni kazi za uopoaji wa nyenzo za ujenzi, kwamba nyenzo hizo ndizo nguzo za milima, vyanzo vya vijito hivyo kuzitoa maeneo pake ni kuhatarisha maisha ya wakazi wa jijini. Anagundua kuwa hamasa zinahitajika ili kujuza wakazi wa maeneo pa milima matunzo safi ya mazingira ili kupunguza hatari kwa watu wanaoishi bondeni. Asante sana Omer Nduwayo. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukuaga, lakini nimshukuru pia fundi mitambo Anselme Ilambo na studio ulikuwa ukiambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.